tu stoję, czekam na zielone. Jeśli mnie słyszy Bóg, to chcę zaciągnąć do nóg. Nie każ mi czekać. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym. Jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na proch. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Au.

Thank you. twarz. Pospolita dość. W oczy zajrzał mi, beznamiętnie rzekł: dałbyś coś, strasznie chce się jeść. Może toczy mnie HIV, ale jeść się chce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głowie mam pokaz i myślę o tobie i o twoim.

Niecała minuta i już będzie godzina czwarta. Najwyższa pora, żeby się przywitać. Z tej strony Radek Nałęcz, za szybą Halina Leszczyńska. Witamy, kłaniamy się. Coś mi świta oczywiście. To jest taki program, który z jednej strony jest rozgrzewkowym, a z drugiej zbiera te informacje, które wydarzyły się w nocy. Od kilku dni śledzimy z wielką uwagą to, co dzieje się na południu naszego kraju w związku z powodzią. Specjalne raporty powodziowe na antenie Polskiego Radia, na antenie Trójki.